بیان میں تلفظ کی درست ادائیگی ہو اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے فیضان سنت یا فیضان رمضان جو ہے یا میرے رسائل ہیں اس میں تو الحمدللہ بہت کوشش ہوتی ہے میری کہ اعراب لگائے جائیں, اس کے لیے میں بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں تو ان سے تلفظ اپنے درست کیے جائیں. اب ہمارے بعض بیچارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو رسالہ پکڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, فیضان سنت لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں حالانکہ اعراب لگے ہوتے ہیں لیکن بس وہ اپنا جو برسوں سے ذہن میں جو بیٹھا ہوا نا تلفظ وہی وہ پڑھتے ہیں, اعراب لگے ہوئے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے اعراب کو دیکھ کر پڑھیں اور اعراب کو درست کرتے رہیں. اس کے لیے مطلب یہ کہ اپنے پاس لغات رکھنا مفید ہے, لیکن ہمارا لغات رکھنے میں رسک بھی ہے. اب جیسے بڑی بڑی لغات کی کتابیں آتی ہیں تو ان میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ کفریات ہوتے ہیں بعض جگہ پر, نہ کہ مشہور محاورے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے کفر پر مبنی. ایک لغات کی کتاب یوں اردو ادب کے فن کے اعتبار سے تو شاید لاجواب ہو, اردو فن کے اعتبار سے, لیکن کفریات سے بھرپور پایا میں نے اس کو. اس لیے اس کتاب کا نام بھی نہیں لے رہا, میرے پاس ہے بھارت آپ کے پاس, نام نہیں لے رہا میں اس کا, اتنے کفریات ہیں اس میں. کاش کوئی اردو کی لغات ایسی ہو جس میں کفریات نہ ہو, لغویات بھی بہت ہوتی ہیں, گندی باتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ میں نے اس کے فیضان سنت وغیرہ سے آپ مدد لیں, لغت کی غلطیاں فیضان سنت میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کی غلطیاں اس میں بھی رہ جاتی ہیں غلطیاں, لیکن مطلب کافی حد تک آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ حرف زیر زبر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو میں آپ کو جیسے کہ مثال دوں, عام طور پر بولتے ہیں باہر, باہر کھڑا ہے, باہر, یہ باہر کے معنی ہے روشن, اصل تلفظ ہے باہر, لیکن میرا خیال 99% صحیح باہر بولتے ہیں باہر. اس طرح اللہ تبارک و تعالی, یہ بھی تلفظ نوٹ کر لیں, اس کا بھی تبارک پڑھتے ہیں, کوئی کچھ بولتے ہیں کوئی کچھ بولتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کاف پر زبر ہے واو پر زبر ہے. اسی طرح مبارک, اس کو عام طور پہ ہمارے میں نے دیکھا معاشرے میں مبارک بولتے ہیں, تو مبارک غلط ہے, یہ قرآنی لفظ ہے مبارک. اسی طرح مرشد, اس کو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں مرشد, یہ غلط ہے, معنی الٹے ہو جاتے ہیں, اس سے نہیں ہو سمجھا. مرشد معنی ہدایت دینے والا, اور مرشد معنی ہدایت دیا گیا. سمجھو کہ موٹے الفاظ میں مرشد معنی پیر, مرشد معنی مرید, تو آپ اپنے پیر کو مرید بنا دیتے, جیسے وہ نعرہ لگاتے سیدی مرشدی, نعوذ باللہ, نیت یہ نہیں ہوتی, ورنہ یہ معنی مرشدی سرکار کو کہنا بہت سخت کلمہ ہے, لیکن عام طور پہ نعرہ لگتا سیدی مرشدی, بیچارہ وہ معنی نہیں پتا ہوتا, تو ہے مرشدی, شین کے نیچے زیر ہے. اسی طرح سید, یہ بھی سید بولتے ہیں, سید صاحب, یہ غلط ہے, سید یا کے نیچے زیر, میت غلط, میت, قیامت غلط, قیامت, عیادت, عیادت نہیں عیادت. تو اس سے بہت سارے الفاظ ہیں جن میں بہت غلطی ہے جو عام مطلب معروف ہے. خیانت بولتے ہیں ہمارے, ہے خیانت, پلے صراط عام طور پہ بولتے ہیں, حسر تلفظ ہے پل صراط, لام پر جذب ہے پل صراط. جہنم غلط, جہنم, یہ عربی لفظ جگہ جگہ قرآن پاک میں جہنم. تو اب یہ کہ آپ کی زبانوں پر ایسا چڑھ گیا ہوگا کہ وہ میرے یا تھوڑا سا بولنے میں تھوڑی صحیح ہو جائے گا, ذہن بنانا پڑے گا, تو آپ کو لکھتے بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یاد تو رہنے سے رہا, میں لکھنے کے لیے ڈائری رکھی بھی نہیں ہے, کس کس نے ماشاء اللہ سب کے تقریباً سبھی کے پاس, تو لکھ کیوں نہیں رہے, کون کون لکھ رہا ہے یہ تلفظ, اچھا لکھ بھی رہے کچھ نہیں لکھ رہے, تو ان کچھ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی دوسرے سے دیکھ کر آپ لکھ لیجئے گا اور اپنی ڈائری کھلی رکھیں اور اس کو لکھتے رہیں جو عرض کیا جاتا ہے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو مفید باتیں ملی جائیں گی، بھلے آپ کو آتا ہو تو بھی لکھ لیں. ہاں یہ کہ جیسے اس کو میں نے پہلے سے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ دو حصے کر لیتے صفحے کے، ایک میں لکھ دیتے غلط، دوسرے میں لکھ دیتے درست، پھر وہ غلط جو میں تلفظ بولتا ہوں وہ آپ تلفظ لگا لیتے اور درست کی جگہ درست کا تلفظ لگا دیتے. اچھا ہے بھی درست، درست ہمارے یہاں بولتے ہیں درست ہے درست. اچھا غلط کو بھی غلط بولتے ہیں، غلط غلط از غلط، صحیح تلفظ غلط. غلطی غلطی یہ بھی غلط ہے. غلط ہوئی، حکم قبر صبر شکر سب غلط ہے. حکم قبر صبر شکر عرض. اچھا ورق یہ غلط ہے، فرق. اچھا آبد شاہد خالد یہ تمہارے پنجابی اسلامی بھائیوں کا کارنامہ ہوتا ہے، یہ سب غلط ہے. عابد شاہد خالد ماجد زاہد واحد واجد. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.